valami más. Valami más. Is menni jó, van, adjuk meg neked az esélyt. Na, tankcsavazást tudok énekelni. Jaj, ja, az már volt. Ha a kis lezenét találom a kis csávot. Akkor mit tudok még énekelni? Metallicát tudok, Emilul ezt. Hoppá. Aztán? Mondjál? Még, mondjál még, mert mit tudsz elég sablonos az ízlés világot mit hallod? Mit tudsz a Metallicától énekelni? Hát attól függ, hogy mi van. Figyelj, masszív atakot nem tudsz énekelni. Na, ő csak vicceltem. Metallicát nem hiszem, hogy kéne ennek a srácnak. De van egy, igen, én is ezt akartam, Robi. Mi mit szólnál egy Matt Biancohoz? Ezt el tudod énekelni. De valami keményebbet. Ez olyan, mint az Emilul ez. Csak jobb. Hát akkor ma inkább Emilul ez, mert legalább ismerem. Mi állja ez van? Na, légy valami más, valami pörgősebbet. Jó, adjunk neki valami mást. Nézzük meg azt a Metallicát, mert itt fog erőszakoskodni ez a kis pióca. Jaj, de utálom az ilyet. Jaj, de... Nincs Metallica, te? Nincs? Nincs. Akkor mondjátok valami jót. Figyelj, a Matt Biancótól a Half a Minute. Ne, de tényleg valami pörgőset. De a, miért? Most ez mi a... Ez hát ez nem olyan latinos, és ez nekem mindenki ember. Azt én nem, attól félekedte az embertől, ezt ne. No. A Marilyn Manson nem, azt kivettük. Na, no, léci, attól függ, hogy mi az. De undorító egy kisgyerek vagy te, várj már kicsit. Jó, nem vagyok szőke. Nem, undorító egy ilyen akaratos kisfiú vagy. Na várj, extrém, ott van, tessék. Nem? Azt, igen. Az... Na, ez elmegy neked, Misi. Mi ez? Ha megy, akkor énekled, ha nem, akkor letesszük, jó? Oké. Okay. Megismerted? Megvan? Figyelj! Egy-két sort várunk, aztán leteszünk, jó? Oké. Okay. Ezt ismered, nem? Persze, figyelj! Most, két, hát, és... Sajnáljuk, kisfiam, szóval. Ez nem. Akkor csak.